Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün yine geçen hafta okuduğumuz ayetleri okuyacağız. Sadece bir ayet ilavesiyle. Ama konumuz düşmanı etkisiz hale getirmenin ilkeleri şeklinde. Yani aynı ayetlere başka bir açıdan bakacağız Allah nasip ederse. Şimdi geçen hafta yolculukta namaz konusunu okurken bazı kardeşlerimiz işte buradaki yolculuğu normal bir yolculuk değil, savaşa çıkma olduğu şeklinde bir şey söylediler. Ve bazı hocaların da yolculuk sırasında namazın iki rekata indirilemeyeceğini, bunun sadece savaşta olacağını söylediğini bana naklettiler. Ona da kısaca temas edeceğiz. Şimdi önce geçen hafta okuduğumuz Nisa suresi 101. ayetten başlayalım. Burada diyor ki Allahü Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim ve izâ darabtum fil ardi feleyse aleykum cunâhun en taksuru minessalâh اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerin sizi sıkıntıya sokmasından korkarsanız, yolculuk sırasında o namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينًا. Çünkü kafirler sizin açık düşmanınızdır. Şimdi yolculuğa çıkmışsınız, yolculukta bir namaz kılıyorsunuz değil mi? O namazı kısaltmanızda günah sakınca yoktur derken hangi namaz olur? Yolculuktayken kıldığınız namaz olur. Başkası olmaz yani. Şimdi burada اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ kelimesine savaşa çıktığınız zaman şeklinde anlam verenler oluyormuş. Böyle bir anlam Kur'an-ı Kerim açısından imkan ve ihtimal dışıdır. Şöyle hemen Ali İmran 156. ayeti açarsanız orada görürsünüz ve o ayet-i kerimenin bugün içinde verdiği çok önemli bir mesaj var. Onu da birlikte almış oluruz inşallah. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Müminler siz o kafirler gibi olmayın. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزَّنْ. Onlar kardeşlerine şöyle diyorlar. اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ, yeryüzünde yolculuğa çıktıkları vakit. اَوْكَانُ غُزَّنْ, ya da savaş yaptıkları vakit, yani savaş halindeyken. Şimdi bak dikkat ederseniz, ikisini birbirinden ayırdı değil mi? ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ başka, اَوْكَانُ غُزَّنْ başka. ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ, geçen hafta da söylemiştim, darp vurmak demektir. Yürüdüğünüz zaman ayağınızın birini kaldırır, öbürünü yere vurursunuz. Bu, İşte yolda yürümektir. Bunun şehir içerisindeki yürümeye bu kelimeyi kullanmamışlar. Şehir dışındaki için kullanmış. Yani yaşanan bölge dışındaki için kullanmışlar Araplar. O da oluyor. Yolculuk. Diyor ki burada Cenab-ı Hak, siz kafirler gibi olmayın. Onlar yolculuğa çıkarlar ya da savaşa giderlerse O kafirler şöyle derler: levkânu indenâ mâ mâtu ve mâ kutilû. Gitmeseydi, burada kalsaydı ne ölürdü ne de öldürülürdü. Mesela işte bir trafik kazası olur, dersiniz ki kaç kere dedim gitme, beni dinlemedi, gitti, gitmeseydi ölmezdi, hayır öyle bir şey yok. Gidecekti ve orada o saniyede ölecekti. Savaşa gitmeseydi ölmezdi, hayır ölecek, ondan kurtuluş yok. Peki niye kafirler böyle söylüyorlar? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Allah-u Teala'nın bunu kendi içlerinde bir yanma, bir sıkıntı oluşturması içindir. Siz Allah'a güvenmiyorsanız işte bu size böyle sıkıntı olarak yansır. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتِ Canı veren de, öldüren de Allah'tır. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Yapmakta olduğunuz şeyi Allah görmektedir. Şimdi ikinci bir ayet daha okuyalım. Benim elimdeki mealin 574. sayfası, o Müzzemmil suresinin 20. ayeti, hızlı bir şekilde okuyorum. Diyor ki, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومَ اَتْنَا مِنْ ثُلُثَيْ لَيْلِ وَنِصْفَهُ ثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken her gece kalkıp Kur'an okuması, kendisiyle beraber müminlerin de okuması, işte gecenin yarısında, üçte biri kadar, yarısından daha fazla. Yani her gece okuyorlardı. Bu ayetin Medine'de indiği rivayet edilir ki mane itibariyle çok doğru. Vallahu yukaddiru leyle ve neher gece ile gündüzün ölçüsünü belirleyen Allah'tır. Alime ellen tuhsuhu. Allahü Teala bildi ki artık bundan sonra bunu yapmaya gücünüz yetmeyecektir. Yani Mekke'deyken her gece gecenin yarısı, üçte biri, yarısından daha fazla kalkıp Kur'an okuyordunuz, anlamaya çalışıyordunuz. Ama artık bundan sonra buna gücünüz yetmeyecek. Çünkü Medine'de işler çoğaldı. Mekke'de şey yoktu, fazlaca iş yoktu. Mesela şimdi şu anda bizim Süleymaniye Vakfı gibi, Allah'a şükür kimse bizi meşgul etmediği için oturup çalışıyoruz. Ama yarın öbür gün meşgul etmeye kalkarlarsa, o zaman bu kadar çalışamayız yani. Alime ellen tuhsuhu fetabe aleykum. Allah bildi ki siz buna güç yetiremeyeceksiniz. Allah sizin yüzünüze baktı. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Artık bundan sonra Kur'an'dan kolayınıza geldiği zaman okuyun. Yani 24 saatlik süre içerisinde ne zaman okuyabilecek durumdaysanız o zaman okuyun. Şimdi ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak alime en seyekunu minkum marda. Allah bildi ki sizin içinizde hastalar olacak ve aharuna yadribune fil ard. Bir kısmı yolculuğa çıkmış olacak. Artık Mekke'deki gibi hürriyetiniz kısıtlı değil. Yebtagune min fadlillah Allah'ın ikramından arayacak. Yani bak yebtagune min fadlillah derken de yani ticari yolculuklara çıkacak. Ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah bir başka grupta Allah yolunda savaşacak. Bak Allah yani darabe fil ard savaşmak manasında kullanılmadı iki ayette de başka ayetlerde de var. Şimdi dolayısıyla burada olan olay şu. Yani bundan sonraki kısım bugün anlatacağımız derste de yakından ilgili. Nisa suresinin 101. ayetine tekrar dönüyoruz. Diyor ki Allahü Teala burada ve idâ darabtum fil ard. O zaman darabtum fil ard ne olmuş oluyor? Yolculuk değil mi? Savaş değil. Yolculuk. Normal yolculuk. Şimdi dersimizin adını neden düşmanı etkisizleştirmenin ilkeleri şeklinde koyduğumuzu de en sonda İnşallah anlayacağız Allah nasip ederse. Şimdi yolculuğa çıktınız. Şimdi normal yolculuğa çıkmak başka bir şeydir değil mi? Savaşa çıkmak başka bir şeydir. Siz normal yolculuğa çıkıyorsunuz. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ O yolculukta kıldığınız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. İn hıftu men yeftinekumullezine kafaru, o kafirlerin sizi ciddi bir sıkıntıya sokmasından korkarsanız. Yani karşınıza çıkmışlar, yolu kesmişler. İşte ya sizi öldürecekler ya eşyanızı alacaklar, bir şey edecekler. İnnel kafirine kanu lekum aduven mubina, o kafirler sizin için açık bir düşmandır. Yani hiçbir zaman kafirler sizin dostunuz değildir. Bunu çok iyi bilelim. Avrupa hiçbir zaman bizim dostumuz olamaz. Yani hiçbir kafir bir Müslümanın dostu olamaz. İster Türk olsun, ister Avrupalı olsun, ister ne olursa olsun. Çünkü esas olan imandır. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Şimdi ondan sonraki ayette diyor ki Allah, şimdi yolculuktasınız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber olabilir değil mi yolculukta? Olmayabilir de. Namazı kısaltmanızda günah yoktur diyor. Ondan sonra diyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ, sen onların içlerinde olur da فَاَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ, o namazı sen tam kılarsan onlar için, müminler için tam kılarsan. Çünkü tam da kılabilirsiniz, günah yoktur dediğine göre değil mi? Tam da kılabilirsin, kısaltabilirsin de. Sen onlar için tam kılarsan. Onlar için tam kılmak ne demek? Sen tam kılacaksın, onlar da kısaltarak senin arkanda kılacaklar. Çünkü onlar kısaltacakları için her iki grupta senin arkanda kılabilir. فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. O zaman onları ikiye ayır. İkiye ayıracağız. Şimdi وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, silahlarını da yanlarına alsınlar. Şimdi bizim işte şeyden itibaren aşağı yukarı iki asırdır, yaklaşık iki asırdır, tam iki asır değil, 190 sene kadar öncesinden başladı. Avrupa'yı taklit etmeye başladığımız günden itibaren insanlar silahsızlandırıldı. Dolayısıyla biz kalktık, İşte silah ancak bazı kişilerde olur, ruhsatlı olur. O da bulundurma ruhsatı, taşıma ruhsatı falan diye bir takım şeylere ayrılır. Öyle olunca insanların yanında silah olabileceğini artık düşünemiyor kişiler. Yanlarına silahları alsınlar dendiği zaman zannediyorlar ki savaşa çıkmışlar. Hayır, öyle değil. Mutlaka her insanın evinde, yanında silahı olmalıdır. Bakın görüyor musunuz? Bu ayet değil mi? Yola çıktıkları zaman yanlarında silahlar olacak. Silahlarını bir tarafa bırakmasınlar. Namaza durduk, silah kenarda değil, yanlarında olsun. Peki bu silahı kullanmasını da bilecek mi bu adamlar? Bugün insanlar silahsızlandırıldığı gibi silah kullanmasını bilen de yok. Yani ben mesela askerlik yaptım, bir kere silah attım, bir kere. Ama adı askerlik yapmış, onu da 12'den vurdum. Şöyle koydular 12'yi karşıya, attım. Baktım hakikaten, karşı tepeden bir toz çıktı. O tepe ile benim attığım yer arasında en az 50 metre var yani. 12 oraya çıkmış meğer, karşımda değilmiş. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Böyle bir insandan ne olur yani, nasıl gider de böyle bir durumda mesela o bu savaşa gidenlerin arasında ben olsaydım ne yapabilirdim orada? Evet. Şimdi feyda secedu, secdelerini yaptıkları vakit birinci rekatın فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ, arkanızda gelsinler. Çevreye çekilsinler. Şimdi çevreye çekilsinler deyince orada neyin? Düşmanın karşısında siper olmuş olan bir grup var değil mi? وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى Diğer grup gelsin. Bak gelecek arkadan. O, bunlar gidecek. Nöbeti devralacaklar. İkinci grup gelecek. لَمْ يُصَلُّ Onlar namaz kılmamış olan grup. Onlar namaz kılmadığına göre birinci grup ne yapmıştır? Namazını kılmıştır. Bunlar kısalttılar. Bir rekat kıldı. فَلْيُصَلُّ مَعَكُ Onlar da seninle beraber kılsınlar. Arkadan Resulullah'la beraber bir rekat daha kılacaklar. O kısaltanlar kaç rekat kılmış oluyor? Birer rekat. Resulullah iki rekat kılmış oluyor. Şimdi وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَاتَهُمْ Bak, koruma tedbirlerini de alsınlar, silahlarını da alsınlar yanlarına. Çünkü karşıda düşman var. Namazınızı kılacaksınız. Düşman hiç şey aman vermek istemez. Ve onu da söylüyor Allahü Teala. Vaddellezine kafaru sizin karşısına çıkan kafirler çok isterler ki lev tavfulun en islahatikum ve emtiatikum. Keşke silahlarınızdan ve mallarınızdan gafil olabileceğiniz. Yani şöyle farkına varamayacağınız. Yani sizi ani baskınla yakalayabilecekleri bir durum olsa da فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Hemen ani bir baskın yapsalar ve siz oradan yok etseler. Bunu isterler. Ondan dolayı bir grup bir rekat namazı kılarken ikinci grup asker şey düşmanı gözetleyecek. O tam, namazını tamamlamış olan gidecek. Öbürü gelip bir rekatta onlar kılacak. Resulullah tam kırmış olacak. Resulullah'ın yerine bir başka komutan da imam da olabilir. Komutan demeyelim. Yani çünkü onlar hepsi yolculuğa çıkmış insanlar. Ama orada birisi komutan olur tabii. Gayet normaldir. Mecburen yani. Şimdi bakın burada anlaşılmayan bir şey var mı? Kapalı bir şey var mı? Hani zaman zaman bize söylüyorlar. Ya şimdiye kadar hiç kimse görmedi de sadece siz mi gördünüz? Gerçekten aynı şeyi, şaka demiyorum, aynı şeyi ben kendime sık sık soruyorum. Yahu diyorum, ya bu kadar açık şey nasıl görülmez bugüne kadar? Şu size anlattığım hiçbir mezhepte yok. Bak ayetler gayet açık değil mi? Her mezhep kendine göre bir şey yapmış. Ama bunu uzatmayacağım. Bugün Vedat bir tane şey bulmuş. Korku namazı ile ilgili Malezyalıların yapmış oldukları bir çekim. Şimdi bir bakın bakalım. Bu ayeti o Şafiilerin ve Malikilerin korku namazı. Hanefilerinki zaten daha bir acayip. Şimdi bir bakın bakalım ki şimdi göstersin arkadaşlar. Bakın bakalım ki böyle bir durumda hiç koruma tedbiri falan filan var mı Allah aşkına bir bakın. Hiç şu o ayette okuduğumuzda bir alaka kurabilecek misiniz? Bakın şey başlarına ot bağlamışlar, tedbirlerini almışlar, elbiseleri de yeşil. Yolculuğa çıkan sanki öyle bir şey yapacakmış da. Hepsi de asker. Şimdi bakın. Bakın bir grubu rükû yaptı, öbür grubu ayakta, arkada ayakta duruyor. Şimdi arkada ayakta duranlara değil mi düşman hiç bir şey yapamaz. Hedef olamazlar değil mi? Bak onlar ayakta bekliyor, bunlar oh! Tedbirlerini nasıl almışlar görüyor musunuz? Şimdi imam kalktı. Şimdi imam bekleyecek. Öbürleri bir rekat daha kılsın. Bak bak. Ha arkadakiler şimdi. Şimdi öndekiler ayakta duruyor. Arkadakiler imama uyuyorlar. Ha yok imama uymuyorlar. İmamla beraber öndekiler ayakta bekliyor. Arkadakiler bir rekat kılacak, kalkacak. İmam şimdi gidip bunları tekmelemez. Bunları çabuk kırın diye. Şimdi onlar kalktı ya. Arkadan birisi haber veriyordur biz kalktık diye. Şimdi öndekiler bak bir rekat daha bak bak bak. Bu defa arkadakiler imama uydular bak. Çünkü şey haksızlık olmasın diye. Öndekiler ayakta bekliyor. Düşman da zaten hiçbirine bir şey yapmaz değil mi? Korkudan ödü patlar. Ah şimdi bunlar. Şimdi bak. Bunlar şimdi selam verecek. Arkadakiler bak şey eğildiler. Bak hiç ayette ne dedi? Koruma tedbirinizi alın silahınızı. Hiç ayet uydu mu? E şimdi bunu gören adam diyecek ki bu savaşta olur ancak diyecek değil mi yani? Savaşta hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Mümkün değil yani. O kadar güzel bir hedef ki hemen birinci rekattayken hiçbir şey kalmaz. Zaten bütün mallarını yağmalarlar orada eğer hedef malsa. Şimdi bakın burada 16 çeşit namaz rivayeti var bu konuda. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor. Ama bu mezheplerden Kur'an'a uygun fetva veren bir tane yok. Tefsir kitaplarını okuyun, bir tek Taberi'de bir rivayet var Kur'an-ı Kerim'e uygun. Ben şimdi gerçekten yani haksız mıyım? Yani bugüne kadar hiç kimse görmedi de biz mi gördük? Yani Arapça bilmeye gerek var mı bunu görmek için? Hani zaman zaman söylüyoruz ya, Kur'an'ı anlamak için hoca olmaya lüzum yok. Ne için vardı lüzum? Kur'an'ı saptırmak için hoca olmaya ihtiyaç var. Ayetleri saptırmak için hoca olmaya ihtiyaç var. Şimdi ben burada size şunu gerçekten söyleyeyim. Yani Cenab-ı Hakk'a çok şükür. Allahü Teala hakikaten bizim vakfa çok büyük ikramlarda bulunuyor. Bundan sonra elinde imkanı olan kişilere söylüyorum. Bir animasyon firması mı şey çalışması mı yaparız? Bir ne bileyim işte bunlar gibi böyle bir takım kısa çekimler mi yaparız? İlgili ayetlerle yani ayetleri insanlara anlatalım. Bir de bize Müslümanlık olarak gösterilen rivayetler ve mezhepleri anlatalım. Aradaki %100 şey kopukluğu millet bir görsün. Biz neye din diyormuşuz diye şimdiye kadar. Şu millete görsel olarak gösterelim. Başta şimdi küçük bir şey. Bir de bir Hanefiler gösterseydik o zaman kahkahaya boğulurdunuz. Şimdi bakın burada normal yolculuğa çıkan kişilerin hepsinin yanında silahları var. Hepsi savaş yapabilecek güçte olan insanlar. Hepsi silah eğitimi görmüş. Çocukluğundan itibaren. Hatta kadınlar da silah eğitimi görmüştür. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Uhud savaşında koruyan kimdi? Bir kadındı. Savaşa gelmişti. Yani kadının korunmaya ihtiyacı yok mu? Kendisini korumaya ihtiyacı yok mu? Her zaman yanında başkaları bulunacak diye bir şey yok ki. Bulunmayabilir. Ya zaten bu yolculukta kadınlar da olabilir, erkekler de olabilir. Yani sadece erkek de olabilir, işlerinde kadınlar da olabilir. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ Yağmurdan dolayı bir sıkıntı varsa اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ya da hasta olursanız اَنْ تَضَوَ اَسْلِحَتَكُمْ Silahınızı yere koyabilirsiniz. Yani yanınızda, mesela bunlar silahı hazır tutuyorlar, böyle ellerde tetikte. Bir tek o kısmı doğru yapmışlar. Ama öbür kısımlar değil. Silahı öbür şekilde her an kullanmaya hazır tutacaksın ama yağmur ve hastalık varsa yanına koyabilirsin. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Ama gene de koruma tedbirinizi alın. Bakın yağmur da yağsa bunlar koruma tedbiri diye bir şey almışlar mı? Az önce gördüğünüz şeyde en küçük bir koruma tedbiri var mı? Başlarına ot bağlama dışında bir şey yok. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Allah o kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ O namazı, o bir rekatlık namazı kılarken فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ Ayaktayken, kol ve bacaklarınızın üzerindeyken, yani rükuda ve secdede Allah'ı zikredin. Yani Kur'an ayetlerini anlayarak okuyun. O rükudaki duaları anlayarak okuyun, secdedeki duaları anlayarak okuyun. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ düşmandan mutmain olursanız, yani güven içerisine girerseniz فَاَقِيمُوا الصَّلَةِ O zaman o namazı ikame edin. Bakın mesela burada اَقِيمُوا الصَّلَةِ var, Arapça bilenler için yukarıda اَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةِ var. Yani orada sen onlar için tam kılarsan, burada da tam kılın diyor. Fakat bu inceliğe temas eden bir tek tefsir ben hatırlamıyorum. Yani Arapça bilen herkes bunu gayet kolay bir şekilde anlar. Ama yani bu eğitim sistemi nasıl bir şeyse, bugün de aynı. Yani bugünkü üniversiteler, bugünkü şeyler farklı değil. Hani okuyan insanlar o kadar yıllarını şartlandırılmak için geçiriyorlar. Yani belli bir noktaya şartlandıracaksın. Mehmet Akif'in bir şiiri vardı. İşte şey yapıyor, yaş unuttum da çok eskiden ezberlemiştim ama şimdi yıllar sonra birisi Bir resim yapmış, yaptım diyor. Bir başkasını çağırıyor, gel resime bak. Ne var diyor resimde? Diyor ki Firavun'un diyor askerleri şeyde boğuluyor. Kızıldeniz'de. Diyor ki hani Firavun boğuldu diyor. hani Musa diyor. O da geçti gitti diyor. Duvarda kıpkızıl, peki nedir bu kıpkızıl boya? Bahri Ahmer efendim, yeşil olmaz ya. Bahri Ahmer ne? Kızıldeniz yani, kırmızı deniz. Kırmızı deniz, onun için kıpkızıl boya. Yani duvarı kırmızıya boyamış, diyor ki işte buradan bak, bak diyor, görüyor musun? Karşıya geçiyor. Musa aleyhisselam, İsrailoğulları ile beraber karşıya geçiyor, Firavun da onları takip ediyor. Lan hani Firavun? Boğuldu. Hani Musa aleyhisselam? Çekti gitti. Kıpkızıl boya ne? Kızıldeniz ya, başka renk mi olacaktı diyor. Şimdi burada da aynı şey yapılıyor maalesef. Bakıyorsunuz yani, hakikaten öyle bir şartlandırma var ki, o dümdüz duvarda kendi hayallerini gören bir nesil yetiştiriliyor eğitim yoluyla. Yani tenkit eden, doğruları gören birisi istenmiyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Yani şimdi birisi der ki, peki niye ya Rabbi? Bu insanlar hasta olabilir diyorsun. Yağmur yağabilir diyorsun. Zaten yolculuk halindeler. Ramazan'da yolcuya oruç tutmayabilirsin diyorsun. Bu adamlar da, karşıda da düşman var. Ya bu adamlar da namazı daha sonra kılsınlar, ne olur? Hayır diyor, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz müminlerin üzerine vakitle sınırlı olarak yazılmıştır. Ne demek? Vakit çıktı mı artık bir daha namaz kılamazdır. Dolayısıyla bir rekata kadar düşürüyor ama namaz kılmadan olmuyor. Namaz kılmadan olmuyor. Şimdi kardeşim sen demişsen ki namaz kazaya kalabilir. Bu ayeti doğru anlama şansın var mı? Bu ayeti doğru anlarsan mezhebin gider. Mezhebin gitmesi haşa. Kur'an giderse gitsin ama mezhep gidemez. Çünkü yeni bir din oluşmuş. Maalesef mezhepler din olmuştur, din. Maalesef öyle. O zaman kendi kafalarına göre şekiller, bu ayet-i kerime ile önceki ayet-i kerime arasındaki ilişkileri koparıyorlar. Yok efendim sefer sırasında namaz dörtte kılınabilir mi, iki mi kılınır, gereksiz tartışmalar. Bu defa bir sürü lüzumsuz rivayetlerle kitapları doldurmuşlar, Kur'an-ı Kerim'de asla uyuşmayan. Böyle bir yapı var. Tabii bu yapıda siz gelin, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği tipte Müslüman yetiştirin, yetiştirebilirsiniz. Bakın işte bugün bir grup La İlahe İllallah diyor, öbür grup da La İlahe İllallah diyor, ikisi de Allahu Ekber diyerek birbirlerini öldürüyor. O ona kafir diyor, o ona kafir diyor. Şimdi burada bugünkü dersimize esas sebep olan ayet-i kerimeyi okuyorum. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ. O karşınıza çıkan o topluluğu, onun arkasında düşme konusunda gevşeklik göstermeyin. Yani şimdi siz yolda gidiyorsunuz, geldi yolunuzu kesti. Hadi biraz beklediniz, çekildi gittiler. Yolunuza devam etmeyin. Onları takip edin diyor. Onları takip edin. Onları boş bırakmayın. Bunlar kim? Asker mi bunlar? Bunlar yolcu. اِنْ تَكُونُ تَأَلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ. Eğer siz bir takım sıkıntılar içerisine girdiyseniz, bir takım sizi üzecek durumlar olduysa, işte falanca pazara mal yetiştirecektik, önümüze çıktılar, gidemedik. Tamam, onların da kendilerine göre bir takım sıkıntıları vardır. Sizin karşınıza boşuna çıkmış değillerdir yani. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ama onların Allah'tan beklemedikleri bir şeyi siz bekliyorsunuz. Siz Allah'tan bir yaptığınız işe bir karşılık bekliyorsunuz ama onların böyle bir beklentileri yok. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Allah-u Teala bilendir ve doğru karar verendir. Dolayısıyla yolculukta bile karşınıza çıktı mı onu takip edin, iyice etkisizleştirin, esir alın ya da tamamen dağılsın gitsinler. Yani onları öyle kendi başlarına bırakmayın. Şimdi bunu bırakmayanlara asker diyebiliyor muyuz bugünkü anlayışla? Bugün diyemiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? İşte yol kontrolü için polisler görevlendiriliyor, askeri karakollar kuruluyor, çeşitli yerlere insanların güvenliğinin sağlanması için falan. Burada öyle bir şey var mı? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asker var mıydı? Var mıydı? Herkes askerdi. Polis var mıydı? Jandarma var mıydı? Peki Osmanlı'da bugünkü asker teşkilatı ne zaman kuruldu biliyor musunuz? Evet. 1826'da kuruldu. Adı neydi? Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Ondan sonra bakın Osmanlı zafer yüzü görmemiştir. Çünkü herkesin koruması gereken bir devletti. Şimdi normal durumda savaş yokken şeyde işte kışlalarda bu insanlar duruyor. Eğer bir eğitim yapıyorlarsa yapıyorlar. Bu mesela benim 3,5 aylık askerliğim var. Tabii 4 aydı da o 15 günü işte gitme gelme falan derken hadi 4 ay diyelim bir şey olmaz. Şimdi orada arkadaşlara şunu söylüyor. Ya bu ne biçim bir şey ya? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyordum. Akşama kadar yat hiçbir şey yok. Ve askeriyede kilo aldım, bir daha da veremedim. Çünkü ben hayatta öyle bir şey görmemişim yani. Gece gündüz çalışırsın, şey yaparsın. Ya bu... peki şimdi ondan sonra böyle bir adamı savaşa gönderiyorsun. Adam diyecek ki ya millet keyfine baksın, ben onun için öleyim. Olur mu öyle şey? Çünkü insanın psikolojisi bu böyle ya. Peki bakın Batı'nın bize yani bizi yeryüzünde hakimiyet konumundan uzaklaştırmak için yapmış olduğu en büyük zarar nedir biliyor musunuz? Kurumsallıktır. İlk anayasanın adı neydi? Teşkilat-ı Esasiye. Teşkilat ne demek? Kurumlar. Esasiye? Temel kurumlar değil mi? Kurumsallaştı Osmanlı. Eğer Türkiye'de Osmanlı'nın başında olduğu gibi efendim şey olmasaydı, polis teşkilatı olmasaydı, Fethullah Gülen'in polis teşkilatına hakim olması diye bir fikir akla hayale gelebilir miydi? Eğer askeriye bir kurum halinde olmasaydı, efendim buralara öğrenciler yerleştirelim diye bir fikir akla hayale gelebilir miydi? Ve bugünkü olaylar olabilir miydi? Peki bunu şimdi Fethullah Gülen yaptı da dün başkası yapmadı mı? Evvel gün başkası yapmadı mı? Yarın bir başkası yapmayacak mı? Yani bu bir tane bir şamar oğlanı buluyoruz. Herkes gelen ona vuruyor, giden ona vuruyor. Tek suçlu o sanki. Ha biliyorsunuz biz şeyde efendim Fethullah Gülen'in günah galerisini ortaya çıkarın dendi şeye, Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Biz ne dedik? Diyanet baksın, her yerde kendini görecek. Şimdi siz kurumsallaşmayı devam ettirdiğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Bak şimdi şurada anayasa. Buraya getirdim. 1982 Anayasası. Teşkilat-ı Esasiye gene aynı. Bak şimdi burada diyor ki nereye koymuşum? Heh. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne kadar güzel değil mi? Muhteşem bir şey. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Yetkili organlar. Benim emrimde mi yetkili organlar? Benim şeyim ne orada? Yetkim ne? Şimdi efendim Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvurma hürriyeti tanındı diye of neler oldu biliyorsunuz değil mi? Çok büyük bir gelişme. Ya bu ne Allah aşkına? İşte Avrupa topluluğunun işte bir devletin yaptığı 3 günlük toplantıda İşte hürriyet konusunu tartıştılar, beni çağırdılar. Ben dedim ki bir kere Avrupalıların hürriyetten bahsetmeye hiç hakları yoktur. Yeryüzünde hürriyet kelimesini ağzına almaması gereken sizsiniz dedim. 3 gün boyunca bunu anlattım, bir tanesi ağzını açamadı. Kimi kandırıyorsunuz hürriyet diye ya? Siz dedim demokratik değil, teokratik bir devletsiniz. Siz Katolik Kilisesini devlete taşıyan bir şeysiniz, yapısınız. Şimdi bakın kurum ve kuruluşlar. Peki kurum ve kuruluşlar olduğu zaman sen kendi güvenliğini kime bırakıyorsun? Bir başkasına. O başkası da senin gibi insan. O başkası da senin gibi çalışıp kazanmak istiyor. O da zengin olmak istiyor ama sen onu bir yere tıkamışsın. Sen şunları yapacaksın. Niye öyle yapıyorsun ya? Allah'ın kendine verdiği bütün kabiliyetlerini kullansın. Sonra sen askeriyenin efendim lojmanlarını ayırıyorsun. Alışveriş yaptığı yeri ayırıyorsun. Oturduğu yerleri ayırıyorsun. Lokalini insanlardan tamamen koparıyorsun. İnsanlardan tamamen kopardığın zaman araya bu düşmanların girmesi için bütün imkanları sen ortaya çıkarmış olmuyor musun? Ben 28 Şubat'ta bunu askerlere bizzat söylemişimdir. Uzun şey bu şey var ya, bu din ve devlet ilişkileri. Orada bu vardır. Onu söylemişim, bu olmaz. Onlar da haklısın demişlerdir. Şimdi bazılarınız belki garipseyebilir ama yani Allah'a çok şükür ben hayatımda bu dönem kadar etkisizleştirdiğim bir zamanı hiç hatırlamıyorum, çocukluğum dahil. Hiç hatırlamıyorum ama bu çok büyük bir nimet, bundan şikayet etmiyorum. Bu bize çalışma fırsatı verdi. Bu Allah'a inanılmaz bir ikram. Dolayısıyla yani o şeylerde Allah'a şükür bizi her seviyede insan dinlerdi eskiden. Şimdi de dinlediklerini düşünüyorum ama haber vermeden dinliyorlar. Şimdi bakın, bu kurum ve kuruluşlar olduktan sonra Osmanlı'da hapishane diye bir şey yoktu. Bugünkü manada bir tane hapishane bulamazdınız. Onlar hapishane dedikleri yerlere bugün şey nezarethane ancak denebilir yani. Başka bir şey denmez. Ama bu şeyler, polis teşkilatı, bir de savcılık kurulduktan sonra vatandaşla mahkemenin arası da açıldı. Efendim bir şikayet yaptığın zaman gideceksin karakola. Karakolda kapalı kapılar ardında seni dinleyecekler. Oradan eğer haklı görürlerse savcılığa gidecek. Savcı isterse dava açacak. Davada sen hiçbir zaman taraf olamayacaksın. Senin adına devletin bir şeyi görevlisi dava açacak. Devletin bir başka görevlisi olan hakim de karar verecek. Bu nereden çıktı? Nereden çıktı bu? Böyle bir şey bizde hiçbir zaman yoktu. Bak bu 1789 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmış ve onlar tarafından bize şey yapılmıştır. Burada vakit yetmeyeceği için bundan, bu bizim İslam muhakeme hukuku, yani Allah'a şükür için söylüyorum, yani bugün dünyada bunun seviyesinde ikinci bir çalışma yoktur. Türkiye'de değil, dünyada yoktur. Ben bunu doktora olarak yapmıştım, 1984'te basılmıştı ilk baskısı. Yani şeyde bizi yurt dışında gayet iyi tanırlar, yani o ilmi araştırma eskiden tanırlar, yani yeni değil. Ama ben yurt dışında tarihçi olarak bilirler, İslam hukukçusu olarak bilmezler. Şimdi bu kitap bitti. Şeye gönderdim, basıldı. Kültür Bakanlığı'na gönderdim ki satın alsın, kütüphanelere koysunlar. Bir yazı geldi. Yazıdan önce Kültür Bakanlığı müsteşarı telefon açtı. Hiç tanışmayız etmeyiz. Adam yarım saat konuştu benimle. Oğlum niye konuşuyor bu adam? Meğer adam aldıramamış bunu şeye. Kitabı aldıramamış, özür de dileyemiyor. Böyle bir gönül alıcı şeyler söylüyor. Telefonu kapattı, yazı geldi, kitabınız almaya değer bulunmamıştır diye. İki dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. İki dakika sonra. Doktora çalışmanızın basıldığını duyduk, şu adrese 50 tane ödemeli olarak gönderir misiniz diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha sonra Doktor Royce Murphy vardır, uluslararası çok tanınmış bir şeydir, bugün hala yaşar. Bir Amerikalı Osmanlı tarihçisidir. Bir gün vakfa geldi. Dedi ki, senin kitabını ben İngiltere'de ders kitabı olarak okutuyorum dedi. Şimdi burada göreceksiniz, mahkeme ile, yani bu ne? Çünkü bu Osmanlı arşivinde ben 21 sene mahkeme çalışmalarıyla ilgili yerli yabancı bir sürü araştırmacıya yardımcı oldum. Orada Osmanlı mahkemelerinin işleyişi vardır. Bir davanın 3 gün sürmesi hemen hemen imkansızdır. 3 gün sürmesi. Zaten 3 günden fazla olursa devlet o hakimi sorumlu tutar. Ne demek yani? O mazeret göstermesi lazım. İşte efendim şehir dışındaydı da karşı taraf gelemedi de falan filan. 3 gün süren dava bulmak için arşivde uzun araştırma yapmanız lazım. Niye biliyor musunuz? Her vatandaş kamuyu ilgilendiren konuda direkt olayı mahkemeye götürür. Her vatandaş savcıdır, her vatandaş polistir, her vatandaş şeydir, jandarmadır. İşte bak bu ayette gördüğünüz gibi. Çünkü herkes çocukluğundan itibaren asker olarak yetişiyor, polis olarak yetişiyor, jandarma olarak yetişiyor. Çevresine son derece duyarlı. Bakın şey arşivde dediğim gibi yakından bildiğim için söylüyorum. Bazı mahkemelerin 1 yıllık faaliyeti içerisinde ceza davası 1 tane bulamazsınız. 21 yıllık çalışma içerisinde 2 tane adam öldürme vakası hatırlıyorum. 650 yıllık Osmanlı dönemi, İstanbul. 2 tane adam öldürme vakası hatırlıyorum. Şimdi sorun bakalım gecede kaç kişi öldürülüyor İstanbul'da? Hırsızlık çok nadir. 1 tane hatırlıyorum yani. 1 tane hırsızlık hatırlıyorum. Ha o kadar olmuş dedi mi? Bütün belgeleri okumuş olmam mümkün değil de. Yani gördüklerimi söylüyorum sadece. Şimdi geçen de birisi telefon açtı. Gebze'den. Efendim diyor. Bir şeyde oturuyoruz diyor bir sitede. Site yöneticisi İçki satıyor, affedersiniz kadın satıyor, uyuşturucu satıyor. Ne yaptıysak karakola bu şikayetimizi dinletemedik. Bakın karakola bile dinletemiyorlar. Bırakın şeye mahkemeye. Mahkemeye zaten veremezsiniz. Siz davacı olamazsınız, en fazla müdahil olabilirsiniz. Çünkü savcılık kurumu 1890'larda gelmiştir şeye Türkiye'ye. Vatandaş tamamen dışlanmıştır. Vatandaşla mahkeme arasında bir sürü şeyler var. Mahkemeye gittiğiniz zaman da efendim zaten işte şey yapacak önce yazılı belgeler ona yazı buna yazı dava açılana kadar 1 sene geçer arada. Halbuki Osmanlı'da ne dedim size en uzun dava 3 gün sürer. Öyle olduğu için hiç kimse olayın mahkemeye intikaline şey yapamaz çünkü mesela birisi yanlış bir iş yapmış olsa oradaki bütün vatandaşlar onu alırlar, yardımcı olurlar, götürürler. Bu adam bulamadınız mı? Şeyler işte bugün polis dediğimiz kişiler orada yardımcı olurlar, gelirler, size destek verirler, götürürsünüz mahkemeye o kadar. Mahkemeye şahitlerinizle beraber gidersiniz. Hakim sizi dinler. Onun dışında mesela ben şimdi şuradan şey yapayım Vedat'a daha önce söylemedim ne okuyacağını da Vedat'ın önüne koyduk ama şimdi bakın Divan-ı Hümayun vardır Osmanlı'da biliyorsunuz. Divan. Her vatandaşın Müslümanmış, kafirmiş. Bunu şeyden işte. İslam Ansiklopedisinden aldım. Bakın maddeyi kim yazmış? Ahmet Mumcu yazmış, evet. Bak. Sosyal mevki, yaş, din, dil, cinsiyet farkı kesinlikle gözetmeksizin herkes yazı ile veya bizzat divana başvurabilir. Üyeler bütün şikayetleri dinlemek zorundaydılar. Yani şeyde, bugün şeye giderseniz Topkapı'ya orada görürsünüz Divan-ı Hümayun diye yazar orada şey yapar. İslam hukukunda temiz kavramı olmadığı için kadının verdiği hüküm kesin sayıldığı halde burada kadınların hükümleri de incelenir. Mesela burada var. Şimdi tek dereceli bir mahkeme vardır. İkinci derece falan yok. Orada kadı hükmünü verdi, tamam. O her kadı gerekçeli vermek zorundadır. Bir de ceza davası, hukuk davası, her safhası halka açık olmak zorundadır. Hiçbir safha gizli olamaz. Büyük bir şahitlerin, yok efendim, savcı çağıracak, şahitleri dinleyecek, ifadelerini kayda geçecek, efendim karakol, böyle bir şey asla olmaz. Keşf, mesela bir yerde bir cinayet işlendiyse, keşfe o bölgenin önde gelenlerden en az 11 kişi gider. Bir gün, az önce isminden bahsettim, aklıma geldi. Doktor Rolls Murphy, Amerikalı tanınmış bir şeydir. Osmanlı tarihçisidir. Bizde epey çalıştı yani. Birkaç sene çalıştı. Arşivde, Osmanlı arşivinde, şeriyetçileri arşivinde. Şimdi bir gün, eskiden şey yok, arşivde kalorifer falan yok. Bir tane soba yanıyor, o da benim odamda yanıyor. Öbür odada bir soba var ama yanmamış o gün. Adam üşümüş, benim odaya aldım. Zaten fazla da araştırmacı yok. Şimdi odada açtı, belge okuyor. Böyle. Böyle yapıyor. Hayır dedim, ne oluyor ya? Niye öyle yapıyorsun? Dedi ki, yahu kardeşim dedi, bakıyorum, o kadar basit ki, diyorsun bu ne ya? Fakat o kadar mükemmel ki, Osmanlı dedi, basitte mükemmelliği yakalamış. Nasıl yani dedi? Bak dedi, şurada şey yapıyorum, Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum dedi. Çağırmışlar, bir ustaya vermişler, al kaç lira istiyorsan şu an, tamam. İşte şunu şöyle şöyle yapacaksın, o kadar. Ne ihale var, ne şu var, ne ilan şu bu, hiçbir şey yok. Bakıyorsun lan, böyle iş olur mu diyoruz. Fakat Perşembe pazarının önde gelen esnafından 10 kişiyi görevlendirmişler, bu adamı siz kontrol edeceksiniz. Ya diyor, burada yüksek bir fiyat olma ihtimali var mı? Bu adamın malzemeden çalması mümkün mü? Yanlış bir şey yapması mümkün mü? İşi savsaklaması mümkün mü? Bu ne biçim bir şey? Dedim ki ya niye siz? Bak Osmanlı'yı en fazla araştıran Amerika'dır. Onun için bizim doktora ilk önce onları aldılar. En fazla Amerika araştırır. Ondan dolayı Amerika'da benim çok sayıda tanıdığım şeyler vardır, araştırmacılar vardır. Dedim ya niye hep siz geliyorsunuz? Dedi sana bir gerçeği anlatayım. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı devletidir dedi. Biz Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırrını araştırıyoruz dedi. Niye büyük? Tabi onunla birçok hatıralarım var ama sadece bunu anlatayım çünkü onu sırf hatıralarımı anlatsam birkaç ders sürer. Dedi ki, bak dedi ben tam 10 senedir nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum. Balkanlarda, Mısır'da, Suriye'de, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, işte burada da görüyorsun. Ben dedi şimdiye kadar bir tek haksızlık tespit edemedim ki dosyamın arasına koyayım da bir toplantıda diyeyim ki Osmanlılar falan zamanda şu yanlışı yapmışlar. Bir kere tespit ettim diyor. Suriye'de bir hatayı tespit ettim, bir haksızlık, bir de araştırdım ki bizimkiler yapmıştı. Bizimkiler yapmış diyor. Şimdi bakın öyle bir yapı var ki orada, mesela az önce Divan-ı Hümayun dedim, burada siz okursunuz daha sonra da ben şöyle çok çabucak şey yapacağım. Devletin büyük, bütün büyük makam sahiplerinin katıldığı, herkes şikayet ediyor ama kime şikayet ettiğinizi de bilin bak. Devletin bütün büyük makam sahiplerinin katıldığı, padişah adına karar veren Divan-ı Hümayun'un gelişmiş döneminde Vezir-i Azam'ın da üstünde bulunduğu söylenebilir. Vezir-i Azam'dan da daha yetkili. Ama padişah eskiden katılıyormuş, sonradan siz Topkapı'ya giderseniz o Divan-ı Hümayun'un orada bir kör pencere vardır. Onun arkası padişahın onları dinleme yeridir. Yani her an oradan dinliyor olabilir onları. Onun için onlar orada kendi aralarında çalışırken orada padişahın var olduğunu düşünerek çalışırlar. Sonra da herkes notlarını alır, teker teker padişaha arz eder olayı. Ve şeyden mesela şimdi kendi konumla ilgili olarak söyleyeyim. Diyelim ki bir mahkemeye karar verdi sizinle ilgili olarak. Mahkemenin kararından tatmin olmadınız. İster hukuk olsun, ister ceza olsun, hiç önemli değil. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Gidersiniz bir alime. Alimi okutursunuz, altına iki satırlık bir not düşer. Onunla Divan-ı Hümayun'a başvurursunuz. Usul budur. Yani okutmadan da başvurabilirsin ama o daha garanti. Divana gelir. Divanda bütün yani bu Divan-ı Hümayun'a varmadan önce de çok sayıda şeyler vardır. Uzmanlar heyetinden geçer o gelen şeyler. Yani hiçbir şey savsaklanamaz. Mümkün değil. O niye mümkün olmadığını biraz sonra göreceksiniz. Orada Divan-ı Hümayun'da bu incelenir. Eğer karar yanlışsa hakimin kararı aynı hakime geri gönderilmez. Çünkü oraya duygusallık girer. Bugün aynı mahkemeye geri gönderiliyor. O yok. Oraya adına müvella denen yeni bir özel bir hakim görevlendirilir. Sadece o davayı sonuçlandırmak üzere görevlendirilir. Hiç kimse kimin görevlendirileceğini önceden bilemez. Bir tek kişi görevlendirilir. O kişi o davayı çözer, neticeyi divana bildirir. Ondan sonra da eğer bu hakimin burada yanlışı tespit edilirse onun siciline geçer. Hiçbir hakim de 11 aydan fazla görev yapmaz bir yerde. 11 ay sonra merkeze alırlar, onları medreseye koyarlar, gelin derler siz bilgilerinizi tazeleyin. Çünkü aksi takdirde tek bir konuda şey yaparsınız, gelen olaylara kapsamlı bakamazsınız. Sistem bu. Peki şimdi şunu da alayım. Bir de şey vardı. Cuma selamlığı vardı Osmanlı'da. Onu da bu şeyden. Mehmet İpşirli diye bizim arşive çok gelen bir dostumuz yazmış bu maddeyi de. Şimdi cuma günü padişah ya Sultanahmet Camisi'nde ya Süleymaniye Camisi'nde ya şeydeki Eyüp Sultan'da, böyle büyük camilerde onlardan birisinde cuma namazını kılar. O cuma günü onunla beraber ilmi, askeri, mülki erkan resmi kıyafetleriyle oraya gelirler. Hepsi. Ondan sonra cuma selamlığı evet halkın dilek ve şikayetlerini şifahi veya yazılı olarak bizzat hükümdara yani padişaha ulaştırmasına fırsat verilir cuma selamlığında. Sözlü olarak gelip padişaha anlatabilir. O arada bütün ilgililer olduğu için padişah anında der ki sen şu adamla ilgilen. Sen şununla ilgilen. Safsaklamak da mümkün değildir. Yani öyle bir yapı var. Sonra bak mesela Bu gereğinin yapılmasından da sadrazam sorumludur. Yani işte bugünkü başbakan konumunda olan. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Halkın, bak şurada buradan okuyorum. Halkın genellikle şikayetçi olduğu Sadrazam, bizzat sadrazamı şikayet ediyor padişaha. Yeniçer ağasını şikayet ediyor, valisini şikayet ediyor, herkesi. Herkesi şikayet edebilirsiniz. Bugün biliyorsunuz memurlar devletin koruması altındadır. İşte o kurumsallaşma var ya, bizi batıran. Evet, halkın genellikle şikayetçi olduğu sadrazam, yeniçeri ağası ve diğer üst seviyedeki yetkililer zaman zaman belirli yerlere yerleştirdikleri adamları ile halkın cuma selamlığına padişaha ulaşmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Şimdi halk gelmesin, yolları kesiyorlar. Milleti engelliyorlar ulaşmasın diye. Bu durumda halkın bütün çabalarına rağmen dilek ve şikayetlerini hükümdara sunamazsa yapacağı şey şu: uzaktan bir paçavrayı yakar, bir hasır parçasını yakar, yani bir şey, bir çubuğun ucuna bağlar, yukarıya doğru çıkarır, padişah oradan dumanı görür. Hemen padişah onu, ya onun yanına gider kendisi, ya da onun yanına çağırır. Nasıl olsa ona engel olamıyorlar. Şimdi görüyor musunuz, bakın, Osmanlı boşuna 6,5 asır ayakta kalmadı. Ve bugün, ben şahsen tabii bunları yakından bildiğim için, bak, fıkıhta nasıl tenkit ettiğimizi gördünüz. Ulema tarafına bakarsan Osmanlı dökülür. Ama devlet geleneği muhteşem. Bu onların kendi fıtratlarından kaynaklanır. Aslında bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Neyse, o ayeti de şu anda vakit müsait değil. Sonra okuruz inşallah. Gerçi daha önce de birkaç kere okuduk burada. Kur'an şeyin Nisa suresi 58. ayetin emri. Orada diyor ki Allahu Teala: "Eyyühellezine amenu itiullaha ve itiur-rasule ve ulil-emri minkum." Müminler Allah'a, Allah'ın Resulüne ve sizden olan yetkililere itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. Herhangi bir konuda nizaya girerseniz Allah ve Resulüne havale edin. Şimdi gelenekte bu yok. Ulemada bu yok. Yani 59. ayetmiş, 58 dedim, yanlış oldu. Nisa 59. Bizim geleneksel yapıda bu yok, fıkıh kitaplarında bu yok, ama Osmanlı kendi fıtratıyla, evet, bu olayı Kur'an-ı Kerim'e arz etmesi gerekirken öyle bir şey, yani siz yöneticisiniz, bunu bilmezsiniz ki, hocalar söyleyecek ki bilesiniz, değil mi? Onlar kendi fıtratlarıyla yapabileceklerinin en güzelini yapmışlar. Ama olay bir de Kur'an-ı Kerim'e havale edilseydi bugün bütün dünya Müslümandı. Fıtratları bozulmamış. Kendi fıtratları gereği bunu, yoksa 6,5 asır bir devlet yaşayabilir mi? Eğer zulüm, haksızlık olacak olsa mümkün mü? Şimdi onlar kendi fıtratlarıyla bunu korumuşlar. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Geliyorsunuz Süleymaniye şeyine, camisine, siz şeysiniz, padişahsınız, etrafınızda bütün devlet yetkililerini getiriyorsunuz. Hepsi kendi özel kıyafetinde, dışarıdan gören görsün diye. Ve isteyen her vatandaş, Müslüman mıymış, kafir miymiş, kadın mıymış, erkek miymiş, kimmiş, hiç önemli değil. Herkes İstanbul'a mı gelecek? Yok, lüzum yok. Libya'dan bir adam mektup yazdığı zaman cevabı en fazla 35 günde geri giderdi. Divanda görülür. Öyle şey yok. Efendim, oradan buraya. Şimdi öyle mi? Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken, müftülükte yazdığımız bir yazı valiliğe bir haftaya gitmezdi ya. Şimdi onun için bu yapıyı kesinlikle yıkmak zorundayız ve Osmanlı'da dediğim gibi gerçekten bütün dünyanın bugün de örnek alması gereken muhteşem bir yapı vardır devlet yapısı olarak. Ama o yapı Kur'an-ı Kerim'le beslenememiştir. Eğer beslenebilseydi bugün bütün dünya Müslüman. Ama ona rağmen dikkat edin, benim şahsi kanaatim şudur. Bunu ben o şeyde Süleymaniye Camii'ndeki 21 senelik cuma vaazlarımda sık sık dile getirirdim. Benim kanaatime göre dünyanın en güçlü devleti ne Amerika'dır ne Rusya'dır. Dünyanın en güçlü devleti Türkiye'dir. Çünkü yurt dışına gidin, Afrika'ya gidin, Asya'ya gidin, Avrupa'ya gidin, herkesin zihinsel arka planında bir Türk şeyi vardır. İmajı vardır. Ve saygın bir imajdır bu. Asıl güç budur. Ama işte bu teşkilattır, bilmem nedir, kurumsallıktır, şudur budurla şeyden itibaren, bu tanzimattan itibaren bu işi tamamen şey yapmışlardı. O da Kur'an'dan uzaklaşmanın sonucudur o. Cenab-ı Hakk'ın bir cezasıdır. Bugün bu noktalara kadar geldi. Artık bunları görmemiz lazım. Peki sonuç? Bir, öyle efendim şeyi, devletin savunması belli kurum ve kuruluşlara bırakılamaz. Bir, şey mahallenin güvenliği, şehrin güvenliği herkes tarafından sağlanmalıdır. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, işte Erzurum'daydık. Bizim sokaktan, işte Ali Paşa Mahallesi'nde oturuyorduk, Gümüş Masa sokağımızın adı. Hemen bitişik sokağa biz çocuklar olarak gittim. Kim o sokağın çocukları geldi, hayırdır, ne arıyorsunuz burada? Çünkü o gelenek, herkes kendi sokağının güvenliğinden kendini sorumlu biliyor. Bugün hiç öyle bir şey var mı? Ve şimdi adını hatırlayamadım. Çok iyi tanıdığım bir mimardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Babası yani şey Bursalıydı kendisi. Babası Bursa eşrafından. Evet. Turgut Cansever, evet. Allah rahmet. Çok değerli bir insandı. Doğru, iyi hatırladınız. Turgut Cansever, Allah rahmet eylesin. Onunla da beraber epey çalışmalarımız olmuştu. Şimdi şunu anlattı, dedi ki Atatürk zamanında, dedi, mahalle bekçilerinin maaşını devletin vereceği duyulmuş. Bursa'da halk babama geldiler, dedi. Ben o zaman çocuktum. Ya maaşını devletin verdiği bekçiye biz mahallemizi nasıl güveniriz? Lütfen bunu Ankara'ya götürün de bu işi yapmasınlar. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Her şey yaptı. Eskiden köylerde imamların maaşını kim verirdi? İmam. Hiç imam yanlış bir şey yapabilir miydi? Şimdi müftü. Müftüyle arayı yaptım, hiç şey köye gelmesine de gerek yok. Yanlış mı? Camiyi bile açmıyor. Ben şeyde İstanbul Müftülüğü'ne ilk geldiğim zaman şu şeyde bir imamı şikayet etmişlerdi, şu Perşembe Pazarı nereye giderken yok Arap Camii değil, o Karaköy'e geçiyorsun, orada Rüstem Paşa, oradan ileri bir cami vardı. Neyse, o da sokağın şeyin içinde, mahallenin içinde, şimdi caminin adı aklıma gelmedi de yerini iyi hatırlıyorum. Neyse, boş ver artık, neyse. İmamı şeyde, o zaman yüksek lisans mensubunda öğrenciymiş. O zaman ilahiyat fakülteleri henüz kurulmamış. Şimdi millet sabahleyin camiye geliyor, cami kapalı. İmamı müftüye şikayet etmişler. İmam da genç, sabahleyin gelmiş kapının önüne, geleni dövmüş, gideni dövmüş. Ulan ben gelmiyorum da sizin ne işiniz var bu camide? Bize şikayet etmişlerdi onu. İşte halkla kopuk bir yapı böyle olur. İşte kurumsallaşma bu şekilde olur. Ve siz, şimdi millet kandırılıyor, efendim demokrasi şu bu. Peki hangisi demokrasi, Osmanlı mı şey mi? Ben daha çok anlatmadım. Bizim bu şeyde çok vardır, İslam Muhakeme Hukuku'nda. Görürsünüz, çok özet olmasına rağmen. Devletin yönetime katılma işi, şey vatandaşın yönetime katılma işini Avrupalı hayal bile edemez, Osmanlı'daki. Hayal etmesi mümkün değildir. Bugün de hayal edemez. Dolayısıyla biz kendimizden tamamen uzaklaştık. Şimdi yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Vatandaş Allah'a şükür işte bir harekete girdi. İşte kurumsallaşmanın bir iyi tarafı da şu var. Aslında çok güçlü gibi gözükür ama çok korkaktır. Çünkü herkes kendi makamından korkar. Hiç kimse ayaklarını sağlam yere bastığını da düşünmez. Eğer öyle olmasaydı iki tane vatandaşla bu darbe engellenemezdi. Şimdi Allah'a şükür bu noktaya şu anda Türkiye'de vatandaş birazcık kendisine gelmeye başladığı bir noktada bu kurumsallığı Avrupa'nın bize attığı en büyük kazığı ortadan kaldırmamız ve vatandaşı tekrar asker, polis ve savcı pozisyonuna getirmemiz şeyle vatandaşla mahkeme arasındaki bütün engelleri kaldırmamız lazım. O zaman görürsünüz bugün binlerce hakim var, yıllarca süren davalar var. Osmanlı'da, İstanbul'da 19 tane hakim vardı en fazla dava. 3 gün süren dava zaten bulamazdın da en fazla 3 gün sürerdi. Bir hakimin bir yıllık çalışmasını şu cebinize koyun, burada belli bile olmaz dışarıda. Bugün bir hakimin bir gün önüne gelen evraka bakıyorsun, gözün korkuyor. Bu ne kardeşim ya? Artık biz olalım. Ve bütün dünyaya örnek olalım. Ama inşallah Kur'an-ı Kerim şeyini, yani Osmanlı'nın yanlışlarını da tekrarlamamak şartı. İyiliklerini alalım, yanlışlarını tekrarlamayalım. Ve böylece bir namazımızı kılıp şeye devam edelim inşallah.